Femke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Ridouan Taghi gaat voorlopig zijn eigen verdediging voeren in het liquidatieproces Marengo. Hoe bijzonder dat is en hoe hij aan een advocaat zou kunnen komen, hoort u zo van de Vereniging van Strafrechtadvocaten. En nu ook al meer nieuws over dat Marengo-proces in het NOS-journaal met Jelle Visser. De opgepakte advocaat Ines Wesky zit niet langer in beperkingen, meldt het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze meer contact mag hebben met de buitenwereld. Tot nu toe mocht dat alleen met haar advocaat. Het OM denkt dat Wesky berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en Ridouan Taghi, hoofdverdacht in de liquidatiezaak Marengo. Wesky zou op deze manier haar positie als advocaat hebben misbruikt. Wesky heeft de verdediging van Taghi neergelegd. Voorlopig voert Taghi zijn eigen verdediging, omdat hij nog geen nieuwe advocaat heeft. Minister Wiersma van Onderwijs vindt het voorstel van de onderwijsinspectie een goed idee, maar wil er eerst nog wel even goed naar kijken. De baas van de onderwijsinspectie zei vanochtend in het AD dat middelbare scholieren en mbo-studenten geen diploma zouden moeten krijgen als ze een onvoldoende voor Nederlands hebben. Maar daarmee raak je misschien ook de verkeerde kinderen, zegt Wiersma. Er zijn natuurlijk soms leerlingen die misschien wel moeite hebben met Nederlands of dyslexie hebben of op een andere manier. En de vraag is, hou je die dan daarmee tegen om ondertussen al het andere talent wat ze hebben er ook goed uit te halen? En dat vergt wel een afweging, maar dat we gewoon de niveaus überhaupt omhoog willen brengen. En dat we alle middelen die we daarvoor hebben aan moeten grijpen, ja, daar ben ik het zeer mee eens. Daarom wil minister Wiersma luisteren naar alle ideeën om het niveau omhoog te krikken. Het Israëlische leger en Palestijnse militanten hebben elkaar opnieuw aangevallen. Israël bombardeerde doelen in de Gazastrook. Palestijnen vuurden raketten af naar Jeruzalem en Zuid-Israël. Eerder waren er gesprekken met Egypte als bemiddelaar, maar die gesprekken zijn afgebroken na nieuwe aanvallen. De Pakistanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij. De 70-jarige Khan werd begin deze week opgepakt wegens corruptie, maar de rechter verklaarde die arrestatie gisteren onwettig. Zijn aanhouding leidde in Pakistan tot grote protesten en onlusten. De Oekraïense president Zelensky zal morgen de Italiaanse president Mattarella ontmoeten in Rome. Of Zelensky ook een bezoek brengt aan de paus is nog niet bekend. De overheidsinstantie die toezicht houdt op adoptie heeft in 1999 tientallen meters aan adoptiedossiers vernietigd. Er was toen maar een bewaartermijn van 5 jaar. Die termijn is inmiddels opgerekt. Om hoeveel dossiers het precies gaat is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval om alle adoptiedossiers die in de jaren 70 zijn aangelegd. Minister Weerwind vindt het verschrikkelijk voor de nabestaanden. Aan het verleden kan ik niets veranderen tot mijn spijt. Dus dat betreur ik ten zeerste. En zeker ook voor de jongvolwassenen of de ouderen die op zoek zijn naar hun identiteit. De inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is een onderzoek begonnen. McDonald's wordt in de Verenigde Staten verantwoordelijk gehouden voor de brandwonden van een kind door het kopen van kipnuggets. Volgens een jury in Florida is een eigenaar van een restaurant aansprakelijk voor nalatigheid en het niet waarschuwen van klanten. Een meisje van 4 liep in 2019 een tweede graads brandwond op haar been bij een bezoek aan een McDrive in Florida. McDonald's vindt dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor wat een klant doet met een kipnugget, opeten of op je been laten vallen. Over de hoogte van de schadevergoeding wordt later een besluit genomen. En dan het weer, vooral in het zuidwesten nog bewolking. In de rest van het land is het zonnig, het is 18 tot 22 graden. Vooral in het zuiden kan er lokaal nog een stevige bui vallen. Vanavond klaart het op en koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen belooft het een zonnige dag te worden met lokaal af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. En bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Een hele goedemiddag. Er staat nu 350 kilometer file. De meeste staan in het midden en het zuiden van het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen doe je er 20 minuten langer over. Autobrand op de A1, maar dan vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Lochem en Deventer-Oost levert dat 6 kilometer en een half uur vertraging op. Rechterrijstrook is dicht. Half uur extra ben je kwijt op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel. A20, Gouda-Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en het Terbrechtseplein, 11 kilometer, 35 minuten oponthoud door een ongeluk. En daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkem en Hoenderlo levert dat nog steeds 13 kilometer en een half uur vertraging op. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dat vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1. NOS NTR. Als iedereen blijft weigeren, en want dat kan ook. Je kunt het strafproces ook afzien van bijstand van een advocaat. Dat zei de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten, Peter Haneberg, gisteravond bij Nieuwsuur. En het is precies wat er is gebeurd. Ridwan Taghi kan geen nieuwe advocaat vinden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Hij gaat voorlopig zijn eigen verdediging voeren in het liquidatieproces Marengo. Dat heeft hij de rechtbank laten weten in een brief. NOS-justitieredacteur Remco Andringa, wat staat daarin? Nou, daar staat in dat hij op zoek is naar een nieuwe advocaat, maar dat hij die vooralsnog niet heeft gevonden. En dat hij daarom voorlopig zijn eigen verdediging voert. Niet omdat hij dat zelf graag wil, maar noodgedwongen dus. De rechtbank wil niets over deze brief zeggen tot nu toe. Zegt dat komende woensdag op zitting een en ander besproken gaat worden over hoe het verder moet met de verdediging van Ridwan Taghi. Maar we hebben vandaag ook contact gehad met een van zijn overgebleven advocaten, namelijk zijn detentieadvocaat. Die staat hem bij in procedures over zijn gevangenisregime. Nou, en die heeft vandaag nog met Taghi gesproken en de inhoud van de brief bevestigd. Nou, zit dit proces al in de laatste fase? Hè? Wat zou een advocaat, een eventuele nieuwe advocaat, nog kunnen doen? Nou, op de hele korte termijn misschien niet eens zoveel. Al zal de rechtbank daar natuurlijk wat van moeten vinden. Hè, want we zitten inderdaad in de laatste fase van dat proces. Ines Wesky was al klaar met haar pleidooi. Ze werd vlak daarna gearresteerd. Dus het grootste deel van de zaak is achter de rug. Taghi heeft ook nog het recht om als allerlaatste zijn zegje te doen. Als hij dat wil. Daar heeft hij misschien niet eens per se een advocaat voor nodig. Maar wat nog wel open staat, zijn een aantal verzoeken van Wesky aan de rechtbank om getuigen te mogen horen. Daar moet nog over beslist worden. Taghi heeft in zijn brief aangegeven dat hij bij die verzoeken blijft. En als er getuigen gehoord moeten worden, ja, dan heb je wel een nieuwe advocaat nodig, want die moet de vragen stellen. En nog los van alle onverwachte wendingen in dit proces, die er toch regelmatig zijn. Er kan zomaar weer iets gebeuren, nieuwe informatie opduiken, waarbij het echt wel handig is om te kunnen overleggen met een advocaat. En Remco, kan je eigenlijk andere grote zaken herinneren waarin een verdachte zichzelf bijstond? Nee, en nou ja, in heel kleine zaken is het heel gebruikelijk, hè, dat iemand zich zelf verdedigt. Daar is lang niet altijd een advocaat bij betrokken, maar bij grote advocaten bijna altijd wel. Ook omdat je daar gewoon recht op hebt en je een advocaat toegewezen krijgt als van de overheid als je daar gebruik van wil maken. Dus de drempel is heel laag. Maar het komt af en toe voor dat iemand toch zegt van, ik zie af van dat recht op een advocaat. Ik weet van een moordzaak waarbij de verdachte in hoger beroep geen advocaat meer wilde en zelf met een wetboek op tafel zijn verdediging voerde. Er zijn ook af en toe wel verdachten die wel een advocaat hebben, maar het toch grotendeels zelf doen. Een neef van Ridouan Taghi, die terecht stond een paar jaar geleden, nam toen ook veel zelf het woord. Dus het komt voor, maar niet heel vaak. Dankjewel, Renkbro. Ja, hoe zou Taghi eigenlijk aan een nieuwe advocaat moeten komen? Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ines Wesky gaf de verdediging van Taghi 3 weken geleden op. Nu heeft Taghi nog geen nieuwe advocaat. Is dat eigenlijk vreemd of duurt zoiets nou eenmaal gewoon een tijdje? Nou, normaal gesproken duurt het helemaal niet lang. Zijn er voldoende advocaten bereid om een zaak op zich te nemen? Want dit is natuurlijk wel een bijzonder proces met een bijzondere verdachte, waardoor ik me kan voorstellen dat dit inderdaad in dit geval een lastige vraag is. Een bijzonder proces, zegt u. Een groot proces, ja. Een beladen proces. Wat hoort u in uw beroepsgroep? Zeker. Willen mensen daar instappen? Nee. Wat je hoort, het tegendeel. Dat mensen daar helemaal geen trek hebben om in dit proces te stappen. Ook om hele praktische redenen. Dat je natuurlijk je praktijk misschien wel een jaar dicht kan gooien om je te gaan verdiepen in deze grote hoeveelheid processtukken. Ja, zelfs in de eindfase van zo'n proces? Ja, kijk, om er iets verstandigs over te zeggen, zul je er echt moeten weten waar het ongeveer over gaat. En dus zul je in ieder geval op hoofdlijnen moeten inlezen. Maar ook zijn natuurlijk zaken, ja, wat met mevrouw Wesky gebeurd is, dat heeft een enorme schok geleid binnen onze beroepsgroep. Dus dat maakt mensen ook natuurlijk voorzichtig om zich hierin te begeven. Hoe werkt het eigenlijk, het zoeken naar een advocaat? In het geval van Taghi, zit hij dan gewoon advocatenkantoren te bellen vanuit de EBI? Ja, dat zou goed kunnen. Kijk, iedereen die gedetineerd zit in Nederland heeft recht op een advocaat. Dus geen plicht, maar een recht op een advocaat. En in het gros van de gevallen wordt hij toegewezen bij de inbewaringstelling als de voorlopige hechtenis begint. Dus dan de rechtercommissaris die voegt dan een advocaat toe. Nou, soms zijn er cliënten niet tevreden over die advocaat en die gaan op zoek en die horen in het huis van bewaring bijvoorbeeld iemand anders die goede ervaring heeft met een bepaalde advocaat. Er is ook een krant die onder gedetineerden rondgaat, de Bonjo Bias krant, waar veel advertenties in staan van advocaten. Dus ja, dan wordt er wel eens geshopt. Dan wordt er wel eens een telefoon. Ja, dat is inderdaad een uitgave waar veel informatie in staat voor gedetineerden. En daar staan ook advertenties in van strafadvocaten die hun diensten aanbieden. Dus op die manier zou je in contact kunnen komen. Maar we zien ook heel vaak dat binnen de familiekring of vriendenkring wordt gezocht naar een goede advocaat. Dan wordt de gedetineerde erop geattendeerd. En die kan dan zelf bellen uiteraard met een advocatenkantoor om te vragen of die bereid is zijn zaak op zich te nemen. En dan vanuit de andere kant, stel je wordt benaderd, kun je als advocaat altijd zelf kiezen welke verdachte hierbij staat? Nou, nagenoeg altijd, behalve in één geval. En dat lijkt zich nu wellicht voor te gaan doen. Als er niemand bereid is, ja, er zal toch iemand moeten komen. Want alleen advocaten zijn natuurlijk bevoegd om dit werk te doen. En daar is in voorzien. Dan kan de deken van de advocaten kan uiteindelijk iemand zeggen van, jij moet het doen. Maar goed, daar zover zijn we nog niet. En dat is ook, denk ik, waardoor een hoop mensen nu opgelucht zullen zijn dat hij heeft aangegeven voorlopig zelf zijn verdediging te zullen voeren. Maar die vraag kan zeker opkomen. En dan is de deken gewoon gehouden om iemand aan te zoeken en desnoods iemand aan te wijzen. Want er zijn dus eigenlijk twee mogelijkheden, zegt u. Taghi kan zeggen, dan doe ik het zelf wel. Of hij zegt, ik wil toch heel graag iemand hebben. En dan wordt er dus iemand aangewezen. Ja, en je zou je ook nog situatie voor kunnen stellen. Kijk, de rechter is ook om een eerlijk proces in de gaten te houden. En het gaat hier natuurlijk ergens over. Hè. Er is levenslang is geëist. Het is ook een ingewikkeld proces, juridisch, technisch. Dus een rechter zou ook kunnen beslissen, ja meneer, dat kunt u willen. Maar wij vinden het toch verstandig dat u een advocaat heeft en we leggen u dat op. Nou is dat heel zeldzaam. Dat is een keer gebeurd in Den Bosch bij een verdachte, moordverdachte, die niet helemaal compos mentis was. Dus de rechtbank dacht van, die man is niet in staat om zichzelf zichzelf op een behoorlijke wijze te verdedigen. En ik houd ervoor dat als meneer Taghi compos-mentis is, en ik heb geen aanwijzing dat het niet het geval zou zijn, dat hij in staat wordt gesteld om zelf de verdediging te voeren. Want nogmaals, het is een recht, maar geen plicht die hij heeft. En stel nou dat het inderdaad er toch toe komt dat er een advocaat wordt aangewezen, hetzij via de deken, hetzij via de rechter. Hoe wordt zo iemand dan gekozen? Ja, ik denk dat de dekens uiterste best wel doen om iemand bereid te vinden. Misschien iemand die ook al een rol heeft gespeeld in het proces, dus in die zin al een beetje ingevoerd en ingelezen is. Anders, ja, toch echt iemand aanwijzen. En ik kan me eerlijk gezegd geen eerder voorbeeld herinneren waarin dat is gebeurd. Maar het zal gebeuren, ja. Geert-Jan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten. Heel hartelijk dank. En dan gaan wij naar de Giro d'Italia, naar de 7e etappe. De renners zijn bezig met een, Sebastian Timmerman, ik kan wel zeggen, eindeloze slotklim. 26 kilometer. Ja. En het is voor het eerst eigenlijk dat we een beetje kunnen gaan zien hoe Remco Evenepoel het doet, hè, na de valpartijen van woensdag. Hoe zit hij erbij? Ja, heel makkelijk nog in het peloton. En dat was inderdaad de verwachting van tevoren. Hij gaat getest worden, maar hij wordt nog helemaal niet getest. Ik moet wel zeggen, het peloton rijdt 6 minuten achter 3 koplopers aan. Petili, Baez, die komen allebei uit Italië. En de Tsjech Vacek. En dat peloton is nog niet begonnen aan het stelste gedeelte. Dat zijn de 3 koplopers inmiddels wel. Want zij rijden op 4,3 kilometer van de finish in een fascinerend mooi gebied. De vlakte, de prairie, eigenlijk waar ze overheen rijden. Geen huis te bekennen. Het is echt niemandsland daar in de Abruzzen. Inmiddels op meer dan 2000 meter hoogte. We gaan naar 2130 meter. Daar ligt de finishlijn. En de koplopers rijden inmiddels tussen de sneeuwresten door. Want die ligt er nog op deze hoogte. Maar in dat peloton wordt gekeken en wordt vooral afgetast. Wordt wel tempo gereden. Maar ik zag er net hoe Geraint Thomas van de Ineos-ploeg, de toerwinnaar van 5 jaar geleden, gewoon nog tijd had om een gesprekje te voeren met een van de ploeggenoten van zijn concurrent, Remco Evenepoel. Nou, dat zegt wel genoeg over hoe dat eraan toe gaat in dat peloton. Evenepoel aan de rechterkant van de weg. Daarnaast rijdt de groep van Geraint Thomas. Dan komt nu ook de ploeg van Primoz Roglic naar voren. De Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. Terwijl de Noor Andreas Leknessund na de tweede, derde rij terug is gevallen. Maar de leider in het klassement zit er nog altijd bij. Ondertussen nog 4 kilometer voor de koplopers. Zij dromen van de ritzegen. 2 Italianen, Baez en Petili, gaan dat uitvechten met elkaar. En met die Tsjech, Karol Vacek. Dennis Mooij, hoe is het met de vrijdagmiddagspits? Nou, we schommelen nu een beetje rond de 350 kilometer file. Dat zal ongeveer het hoogtepunt, het drukste moment worden nu. De meeste vertraging heb je nu echter op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Markelo en Deventer-Oost heb je 3 kwartier extra nodig. Er staat 7 kilometer file door een autobrand. Bijna 40% van de mensen in de danswereld heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit een conceptrapport dat in handen is van RTL Nieuws. Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW naar aanleiding van onderzoeken in de turnsport. Uit het conceptrapport blijkt dat 1 op de 10 mensen in de danswereld te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de Amerikaanse ambassadeur heeft Zuid-Afrika wapens geleverd aan Rusland. U hoorde het gisteren al hier in Nieuws & Co. Daarom moest hij vandaag op het matje komen bij de Zuid-Afrikaanse regering, vertelt correspondent Alice van Gelder. Ambassadeur Bridgetty heeft gisteren namelijk gezegd dat hij ervan overtuigd is dat Zuid-Afrika wapens en munitie heeft geleverd aan Rusland. Dat terwijl Zuid-Afrika altijd heeft gezegd neutraal te staan in de oorlog in Oekraïne. Nou, de regering zegt teleurgesteld te zijn in de ambassadeur die geen bewijs heeft gegeven. En daar wilden ze vandaag dus met hem over praten. Bij een crash met een legerhelikopter op de Krim zijn 2 Russische piloten om het leven gekomen, melden Russische persbureaus. Het ongeluk gebeurde tijdens een trainingsvlucht en een technische storing was vermoedelijk de oorzaak. Er zou geen munitie aan boord zijn geweest. Vele tientallen meters aan adoptiedossiers zijn in de jaren 90 vernietigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. In die dossiers kon waardevolle informatie staan voor geadopteerde kinderen, zoals brieven van adoptieouders, inreispapieren of informatieuitwisseling tussen overheidsinstanties. Verslaggever Ewout Kiewiet sprak minister Weerwind voor rechtsbescherming en vroeg hem hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op dat moment spraken we over een andere wet en regelgeving. Ik merk dat sinds 2006 is er wet en regelgeving die ervoor zorgt dat we dossiers bewaren. En laten we niet vergeten, het is van belang om die dossiers te bewaren. Nu in mijn policy staat centraal het kind. Het geadopteerde kind of de geadopteerde jongvolwassene. En die moet zijn of haar identiteit kunnen achterhalen. Daarom worden de dossiers nu nadrukkelijk permanent bewaard. Maar dat verandert niets voor de situatie van deze mensen. U zegt het goed. Aan het verleden kan ik niets veranderen tot mijn spijt. Dus dat betreur ik ten zeerste. En zeker ook voor de jongvolwassenen of de ouderen die op zoek zijn naar hun identiteit. Want begrijpt u dat die mensen zeggen, ja, ik heb de regie niet meer over mijn eigen geschiedenis? En vandaar dat ik zeg, in het rapport van Joustra zijn de misstanden uit het verleden genoemd. Dat heeft ertoe geleid dat ik ben gekomen met een nieuwe voorstel, een nieuwe beleidslijn. En die voer ik nu uit, waarbij het kind, de jongvolwassene die geadopteerd is, centraal staat en dat zijn of haar gegevens permanent bewaard worden. Vindt u dat excuses hier op zijn plaats zijn? Laat ik vooropstellen. Misstanden uit het verleden hadden niet gemogen. Ja, daar kijk ik ook naar en dan zeg ik dat niet meer. Heeft ertoe geleid dat ik een nieuw systeem heb opgebouwd waarbij mijn centrale autoriteit de dossiers bewaart. Waarin ik ook zorg dat ik terugga van vele bemiddelingsorganisaties naar één bemiddelingsorganisatie. Juist om de zorgvuldigheid bij het adoptieproces ook te bewaren. Een aantal landen heb ik ook teruggebracht. Juist om die zorgvuldigheid vast te houden en het kind centraal te stellen. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen die hier nu achterkomen? U hoort mijn eerlijkheid en mijn transparantheid. En u hoort me ook zeggen dat ik naar de toekomst toe het anders aan het invullen ben. En wilt u ook dan namens het ministerie excuses aanbieden richting die mensen? U vraagt mij om terug te blikken op het verleden. Ik heb het woord misstanden in de mond genomen. Zeker analoog aan het rapport van de commissie Joustra. Dit had niet gemogen. En daarom doe ik het nu anders en wil ik het anders in de praktijk uitgevoerd zien. Gaat u nog met die mensen in gesprek? Ten alle tijden wil ik de dialoog open houden. En ik praat met geadopteerden, ik praat met adoptiefouders. Dus ik vind het van het allergrootste belang dat we elkaar altijd in de ogen kijken. Het enige wat u eigenlijk kan doen, is het vanaf nu anders. Ik doe het anders. Zei minister Frank Weerwind. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ze maken al jaren geen muziek meer samen, de mannen van Daft Punk. Maar vandaag komen ze met een toetje voor de fans. Het Franse duo voegt 9 nieuwe tracks toe aan het legendarische album Random Access Memories. Waaronder deze eerste versie van de hit Get Lucky. 1, 2, 'Atze de Vriezen van VPRO's muziekplatform 3 voor 12. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je mocht gisteren al luisteren naar die nieuwe nummers. Ik wil daar zo ook alles over horen. Maar eerst laten we beginnen bij het begin. Of althans het begin. Maar in ieder geval bij Random Access Memories. 10 jaar geleden kwam die plaat uit. Wat maakte die plaat zo legendarisch? Nou, het was eigenlijk uiteindelijk blijkt het de laatste platen zijn die ze gemaakt hebben als Daft Punk. Daft Punk was vanaf de jaren 90 een iconisch duo uit Frankrijk dat house en disco combineerde. Beetje mysterieus ook wel, want vanaf 2001 gingen ze verschuil achter robotmaskers. Dat werd een soort, soort performance art eigenlijk. Je wist niet meer hoe ze eruit zagen. Ze gaven nooit interviews zonder masker. En ze probeerden de muziek ook de hele tijd die robotthematiek te verweven met de muziek. Dus dat werd een eenheid. Dat gingen ze ook steeds verder in. Het werd steeds robotachtiger. Hoe dan? En hoe merkte je dat? Het grappige is dat die Random Access Memories dan eigenlijk ineens een hele menselijke plaat was. Die ze echt met muzikanten hebben gemaakt in plaats van alleen maar met computers. En dat werkte op de een of andere manier binnen het concept Daft Punk heel erg goed. En nu zijn er dus aan dat album 9 tracks toegevoegd. Laten we er nog even eentje luisteren. Oh really? Yeah. That's crazy. I didn't pick that up. That's like, wow, that's crazy. I mean, it's funny because... No, but I swear, I didn't, like, that just came up. No, but the connection is just like, it's crazy. Ja, Atze, dit klinkt meer als een soort, een beetje een jam sessie of gewoon een kroeggesprek dan eigenlijk een nummer, hè? Wat is dit? Het heet Writing Fragments of Time. En het nummer dat je op de achtergrond hoort is Fragments of Time van die plaat. En de man waarmee ze aan het praten zijn is Todd Edwards, die de vocalen doet. En normaal gesproken, als je een documentaire kijkt over een artiest in de studio, ja, dan zie je dit soort beelden natuurlijk wel vaker. Hè? Hoe wordt een nummer gemaakt? Hoe komt het tot stand? Maar het fascinerende is dat we dat bij Daft Punk eigenlijk helemaal niet weten. Ze gaven geen interviews. Ze hebben nooit verteld over hoe hun muziek gemaakt wordt. En dit is een soort inkijkje in de studio voor hen. En ja, ik vind het fascinerende dat ze dus nu ze niet meer bestaan, eigenlijk steeds meer en meer hun menselijke kant proberen te tonen. En dat is ook wel, ik vind het wel een mooi moment om dat te doen. Omdat we natuurlijk in een tijd leven waarin computers, artificial intelligence, de popmuziek dreigen over te nemen. En eigenlijk is nu het antwoord van Daft Punk op die ontwikkeling: nee, die robots die wij al die tijd waren, dat toekomstbeeld dat wij schetsten, daarachter gingen toch echt twee mensen schuil. En dat vind ik toch wel eigenlijk misschien nog wel fascinerender dan het luisteren naar die nieuwe liedjes zelf eigenlijk. Denk je ook dat dat de reden is dat ze hier nu mee komen? Dat dat echt een boodschap is die ze willen vertellen nu? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want een van de twee, Thomas Bangalter, die heeft recent ook een soloproject uitgebracht. Dat heet Mythologies. En dat is een klassiek ballet. Klassiek, hè? En het fascinerende is dat hij daar nu ineens allemaal interviews over aan het geven is. Hij spreekt bij de Franse radio, hij zit bij de BBC, hij zit bij Pitchfork in Amerika. En hij zit daar ook zonder masker. Dus ineens is het doodnormaal dat hij praat over die muziek. En hij vertelt daar ook onder andere over dat mysterie wat ze al die tijd gehad hebben. En ook over hun relatie met technologie. En er wordt natuurlijk logischerwijs ook gevraagd naar de ontwikkeling van artificial intelligence. Mm-hmm. En hij zegt daar ook over, ja, we hebben altijd een soort spanning gecreëerd tussen de robots en de mensen. En hij vertelt bijvoorbeeld dat ze in 2005 hebben ze een film gemaakt, Electroma, waarin ze twee robots geportretteerd hebben die proberen mens te worden. Dat lukt ze niet, maar daar zie je al dat spanningsveld tussen die robots die mens willen worden. En dat is eigenlijk wat nu aan het gebeuren is. En hij zegt eigenlijk van ja, het laatste wat ik wil zijn in de wereld waarin we nu leven is een robot. Is een robot. Dus ja, ik vind dat wel mooi eigenlijk. Ja. Als we kort tot slot, zijn al deze, de 9 tracks, zijn ze allemaal een beetje zo? Ja, de meeste dingen die je hoort zijn schetsen en demo's van tracks die uiteindelijk op het album terechtgekomen zijn. Er is ook een check van de vocoder, een soort jam moment van een vocoder met Pharrell Williams. Er staat ook een nummer op dat echt nieuw is, Horizon, maar dat is helemaal geen dance nummer. Het zou eigenlijk meer een soort bruggetje kunnen zijn tussen Daft Punk als dance act en het klassieke ballet zo'n beetje. Het is meer filmisch eigenlijk. Dus toch genoeg te luisteren voor de fans in ieder geval. Atze de Vriezen. Gebeurt in elk geval heel veel, ja. Ja, zeker, hè? Dankjewel, muziekjournalist van 3 voor 12. Ja, en dan gaan we snel nog even naar Sebastian Timmerman. Is de finish al in zicht in de Giro? Voor de koplopers wel. Die rijden bijna de laatste kilometer binnen. Pettili en Bijs, de Italianen. Ogen sterker dan de Tsjech Vacek, maar zijn nog niet van hem af. Terwijl in het peloton 5 minuten achter die koplopers het tempo iets omhoog gaat. En dat komt door een tempoversnelling van de Spaanse Movistar-ploeg. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg €5 korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. We gaan snel weer terug naar Sebastian Timmerman, naar de Giro d'Italia. Is er al gefinished? Nog niet. Nee, de drie koplopers die zijn er bijna. De eindsprint wordt wel voorzichtig ingezet, maar het is bergop. Hè. 8%, wat heb je dan nog in de benen? De laatste 500 meter zijn al wel ingegaan. Voor de jonge Tsjech Karol Vacek en zijn Italiaanse concurrenten. Nu natuurlijk Davide Baez en Simone Pettili. Toen zij bij kilometer 0 zo'n beetje in de aanval gingen, denk ik niet dat ze gedacht hebben dat ze het ook echt af konden gaan maken bovenop de top van de Gran Sasso d'Italia na 218 kilometer in de etappe die voor de rest wat betreft de klassementsrenners toch een beetje tegenviel, want we hadden meer strijd verwacht. Misschien komt hij er dadelijk nog, die strijd in het peloton. Voorlopig is het nog steeds Vacek die doortrekt in die laatste honderden meters. Bijna dus op de top. En dan komt er een aanval van Simone Pettili van achteruit. Kan Vacek nog mee? Nee, de Tsjech weet niet te reageren. Dat weet Davide Baez wel. Pettili die schakelt nog een keertje bij. En dan komt daar de acceleratie van die Davide Baez, de nummer 95 uit het algemeen klassement. Daar speelt hij geen rol van betekenis. Maar hij heeft hier op deze klim in de laatste meters wel het meeste energie nog over in de benen. En zo gaat die Davide Baez op weg naar de ritzege op de Gran Sasso d'Italia. Waar ooit Erik Breukink in de roze leiderstrijd terecht kwam, is het nu deze onbekende Italiaan die de mooiste overwinning behaalt uit zijn loopbaan. Davide Baez wint de 7e etappe in de Ronde van Italië voor de Tsjech Karol Vacek en een andere Italiaan, Simone Pettili. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is het nieuws met Jelle Visser. Advocaat Ines Wesky zit niet langer in beperkingen. Dat betekent dat ze meer contact mag hebben met de buitenwereld. Volgens het OM heeft ze berichten doorgegeven van Ridouan Taghi naar de buitenwereld. Taghi voert voorlopig zijn eigen verdediging omdat hij nog geen nieuwe advocaat heeft gevonden. Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. Het pand in Amsterdam telt woon- en werkplekken. Ook kan er gerecreëerd worden bij het strand op het dak van het gebouw. De jury looft de combinatie van duurzaamheid en betaalbaarheid. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelaarsnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden, onder andere in Nederland en in Servië. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En voetbaljournalisten hebben Erling Haaland van Manchester City uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. De Noor kreeg 82% van de stemmen. Hij maakte dit seizoen al 51 doelpunten. De 22-jarige Haaland verbrak in zijn eerste seizoen in Engeland gelijk alle records. Bij de vrouwen werd de Australische Sam Kerr uitgeroepen tot beste speelster. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral in het midden en het zuiden van het land. Maar er is ook goed nieuws, want rondom Amsterdam valt het bijvoorbeeld reuze mee. Er staan daar nauwelijks files. 300 kilometer file is er nog over. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Markelo en Deventer-Oost staat 7 kilometer daarvan door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht en dat levert je een half uur vertraging op. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel doe je er 20 minuten langer over. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Knoppen Maanderbroek 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en het kost je 3 kwartier extra. A20 naar Hoek van Holland tussen Gouda en het Terbrechtseplein een half uur vertraging door een ongeluk. En een auto met pech op de N44 Den Haag-Wassenaar zorgt voor 25 minuten vertraging tussen de N14 en Wassenaar-Noord. Marco Verhoef, ik wou tegen jou zeggen, wat een mooie dag vandaag. Kijk ik naar buiten, regent het ineens. Ja, nou, ik heb hier toevallig de radar even voor me staan. En inderdaad, op een enkele plek in het land is een bui ontstaan. En die trekken vooral vanuit Duitsland het land in. Maar ja, hebben Hilversum inmiddels ook bereikt. Het zijn er maar een paar. Ze trekken ook vrij snel. Dus je ziet ook als je nu naar buiten kijkt alweer een klein beetje de zon tevoorschijn komen. Dus het gaat allemaal best rap. En die buien die zullen vanavond sowieso gaan verdwijnen. De nacht verloopt dan ook droog met brede opklaringen en een minimumtemperatuur van een graad of 9. en het weekend. Ja, dat belooft toch best wel fraai te gaan worden. Ik durf niet helemaal droog te zeggen, zover gaan we niet. Maar we beginnen morgen bijvoorbeeld met veel zon. Temperatuur schiet snel omhoog. Op de Wadden wordt het 16 graden, blijft het kwik nog wat achter. Maar in de rest van het land al heel snel 20 tot misschien wel 22 graden in het midden en oosten aan toe. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. En we hebben dus veel zon, wel wat stapelwolken in de loop van de dag. En misschien dat er in het uiterste oosten van het land later op de dag, in de tweede helft van de middag, een enkele onweersbui tot ontwikkeling komt. Maar ook die, net als vandaag, zullen snel weer verdwijnen in de avonduren. Zondag iets eerder de stapelwolken. Ze zijn ook iets prominenter en de kans op een bui is net wat groter. Vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt 20 graden en nog steeds niet veel wind. Ja, en na het weekend komen we dan toch weer in iets wisselvalliger vaarwater met vooral een stukje lagere temperaturen. Dan gaan we naar Sebastian Timmerman, naar de Giro. 3 minuten na de 25-jarige Davide Baes is ook het eerste deel van het peloton binnengekomen. De groep met de klassementsrenners waar Remco Evenepoel, de wereldkampioen, nog even een sprintje uit de benen perste. Hij leidde dat peloton met Primoz Roglic gelijk in zijn wiel. Ook Tijmen Arendsman, Nederlander in Britse dienst, zat er nog keurig bij. Maar ja, Remco Evenepoel is niet uitgetest of hij heel veel last had van die blessures en van die blauwe plekken 2 dagen na die valpartij. We zullen het nooit weten, want geen van zijn concurrenten durfde vandaag in de tegenaanval te gaan. Andreas Leknessund, de Noor, is blij ook dat hij binnen is. En hij behoudt de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Italië na 7 etappes. 28 seconden voorsprong houdt hij op Remco Evenepoel. En een halve minuut op Aurélien Paré-Peintre. Morgen een heuvelachtige rit. En aanstaande zondag dan is de tweede tijdrit in deze Ronde van Italië. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op zuiver zuivel volle kwark. Nu een bakje 500 gram van 3,59 voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, na alle regen van de afgelopen tijd zou je haast vergeten dat hij er nog is, de zon. Maar Marco Verhoef zei het net al, vandaag konden zonaanbidders voor het eerst deze lente weer volop genieten. In Twente werd het vanmiddag 23 graden. Marco Robin Visser was daar en peilde de stemming in Denenkamp. Er is hier een boerderij, ja, je moet even weten waar het is. En die noemen ze de IJskuip en daar kan je Twentsiliaans noemen ze dat. Twentsiliaans. Van ijs genieten. Hallo. Dat is dan 5,30 euro. Hier is Guusje. Ja, dankjewel. Schöne Tag. Tschüss. Nou, vandaag ging het wel goed met het ijs, denk ik, Guusje. Ja, het zonnetje is er weer, dus vandaag kunnen we al merken dat het een stuk drukker is. Ja, ook veel mensen uit Duitsland. Ja, heel veel mensen uit Duitsland. Ja, welke smaak is favoriet? De Kuipenijs is vaak toch wel het favoriet. Daar zijn we een paar jaar geleden eerste mee geworden op het EK. Dus. Aha. Dus dit is niet zomaar ijs? Nee, dit is heel goed ijs. Dit is kampioenenijs. Ja, dit is kampioensijs. Zeg, hoe was het nou de afgelopen maanden hier? De afgelopen maanden hebben we wel gemerkt door het slechte weer, hè, dat er veel minder klanten waren. Ook als je dat vergelijkt met vorig jaar, toen we een heel mooi zomer hebben gehad, kunnen we heel goed merken dat het nu een stuk minder druk is. Ja, dus je hebt nog een flinke voorraad. Ja, we hebben nog een flinke voorraad. Ja, hier hadden ze natuurlijk wel graag wat meer zonneschijn gehad. En dat geldt natuurlijk voor heel veel horeca-ondernemingen. Maar een klein stukje verderop, in dit gebied, wordt er dan weer heel anders over het weer gedacht. In natuurgebied Stroothuizen, nou je hoort het, ligt een flinke plas water. Ik ben met Henk-Jan van der Veen op pad, de boswachter. Hoe was het hier vorig jaar, Henk-Jan? Merkte je geen plas, helemaal niks. Het was hier ook kurkdroog. Dat was gewoon geen druppel water in het hele. Dan hoorde we een soort knisperend geluid. Ja, bijvoorbeeld. Ja, allemaal droog blad. Alles was droog. Het staat nu echt behoorlijk onder water. En ik zie ook dat er een soort blauw filmpje overheen ligt. Wat is dat? Een beetje olieachtig. Ja, dat is kwelwater. We hebben hier te maken en met regenwater. Dat valt van boven. En we hebben met grondwater te maken. En dat komt van onderen. En dat water dat neemt ijzer mee en allemaal kalkrijk materiaal. En als je dat aan de oppervlakte ziet, geeft het een mooi blauw olieachtig laagje. Okay. En dat is bijzonder water, omdat dat kalkrijk is. Daar reageert de biodiversiteit enorm op. Ja, en daar zijn wij als boswachters blij mee. Zullen we eens op zoek gaan naar een bijzonder plantje? Ja, dat gaan we zeker dat gaan doen. We zoeken. Nou, ik zag in de vette al een brede orchis staan. Een orchidee. Dus ook een soort die houdt van natte omstandigheden. Dus daar kunnen we even naar zoeken. Een orchidee gewoon in het wild in Twente. Nou, ja, dat klopt. Hè? En dan moeten we daarheen, want ik zie daar al wat paars boven de grond uitsteken. Dat paarse vlekje daar. Klopt. Klopt, en er staat wat pinksterbloem omheen. Nou, we gaan hem eens even van dit. We gaan behoorlijk diep, hoor. Het is fors, bijna over mijn laarzen heen hier. Klopt. Daar. Nou, hier en daar zie je weer die blauwe gloed op het water van de kwel. Ja. Maar dit is hem. Ja. Oh, kijk, dit is hem. Nou ja, kijk, ik kijk natuurlijk niet alleen naar de orchidee, maar ook naar de planten die eromheen staan. De blauwe zeggen, er komt hier straks ongeveer blonde zeggen. Het zijn allemaal soorten die vrij klein zijn, maar wel een enorme belangrijk zijn voor alle vlinders, alle insecten die hier komen. En ook die natte delen zijn belangrijk voor bijvoorbeeld een ruggenstreeppad. Vorig jaar stond het hier allemaal droog, dus dat betekent ook dat zo'n ruggenstreeppad heeft geen mogelijkheid om zich voor te planten. Horen we hem nu? Dit is een groene kikker. Oh, een groene. Een groene kikker. Nou, hoe kan je dat horen dat het een groene kikker is? Nou, het zijn echte kabaalmakers. Oh, okay. Het zijn echte herrieschoppers. Ja, we kunnen het wel goed horen, ja. Precies. Goed nieuws uit Denenkamp. Goed nieuws uit Denenkamp met al die regen. Ja, dat is echt. Nou ja, kijk, dit is gewoon een mooi jaar. Want voor hetzelfde geld kan het over een maand zo weer omslaan. En het kan ook zo weer droog worden. Dus eigenlijk hebben we nu de voorsprong die we vorig jaar misten. Boswachter Henk-Jan van der Veen was dat in Denenkamp. En hij is dus blij dat de natuur daar onder water staat. Ja, hier in de studio is eventjes blijven hangen, kan ik wel zeggen. Weerman Marco Verhoef. Marco, hoe uitzonderlijk nat was het eigenlijk dit voorjaar? Nou ja, die boswachter had het net over de voorsprong die we nu hebben, die we vorig jaar misten. Nou, vorig jaar hadden we geen voorsprong, hadden we gewoon een enorme achterstand. Hè? Dus je relateert het altijd aan dingen die dichtbij zitten. Dus vorig jaar en het jaar daarvoor. En dat waren gewoon een aantal jaren met hele droge lenteperiodes. Dat je dus eigenlijk gewoon een hoop neerslag tekort kwam. Nou, dat hebben we nu niet. We hebben nu neerslag over. En dat voelt voor de gemiddelde mens aan als zijnde, nou, het is wel heel erg nat. Nou, op zich klopt dat ook wel. De lente is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Maar we zitten ergens in de buurt van de top 7, top 8 natste lentes die we geregistreerd hebben. Dus dat is inderdaad wel aan de natte kant. Maar omdat we het relateren aan die paar hele droge lentes, ja, valt dit voor de gemiddelde consument een beetje tegen. Maar was dus eigenlijk de droogte vorig jaar uitzonderlijker dan de natheid nu? Ja, dat denk ik wel. Inderdaad, die droogte die duurde. Kijk, vorig jaar heeft het van begin april tot eind mei, geloof ik, amper geregend. En ja, dat geeft dan inderdaad een enorme lange droge periode en een enorme achterstand. Ja, en nu hebben we inderdaad relatief best wel veel regen gehad en heb je inderdaad die achterstand niet. Ja, de natuur is er ontzettend blij mee. En de gemiddelde mens die buiten wil spelen, iets minder. Ja, maar kijk, het is wel nat, hè? Het is wel echt natter dan gebruikelijk, maar heel extreem. Valt ook wel mee. Dankjewel, Marco Verhoef. Sterrenkundigen hebben de grootste ontploffing ooit waargenomen. Feller dan de felste ontploffende ster en vele malen groter dan ons zonnestelsel. En die ontploffing duurt al 3 jaar en het einde lijkt nog niet in zicht. Bij mij hier in de studio is Peter Jonker. Goedemiddag. U bent hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. Feller dan de felste ontploffende ster, vele malen groter, nogal wat superlatieven. Was u ook erg onder de indruk? Ja, het is inderdaad een uitzonderlijke gebeurtenis waarvan we nog niet helemaal weten wat de oorzaak erachter is. Wat maakt het zo uitzonderlijk? Nou, de combinatie van het feit dat die heel helder is en al zo lang duurt. Heel helder en kort, dat kunnen we wel. Of niet zo helder en lang duren, die kennen we ook wel. Maar deze combinatie is uitzonderlijk. Hoe ver weg gebeurt dit? Dit is op ongeveer... het licht is 8 miljard jaar onderweg geweest om hier aan te komen. 8 miljard jaar. Hoe hebben onderzoekers deze ontploffing ontdekt? Ja, tegenwoordig wordt steeds meer, met steeds meer gevoelige telescopen, elke nacht de hemel in de gaten gehouden. En dan wordt er een verschilplaatje gemaakt. Dus dan vergelijk je met de opname van de nacht daarvoor. En regelmatig vind je dan een nieuw iets wat op een ster lijkt. Mm-hmm. En dan als dat op een heel korte tijdschaal is of heel helder is zoals deze, dan worden daar vervolgopnames van gemaakt. En dan wordt dat object, dat nieuwe sterretje, eigenlijk gevolgd. Het is dus geen sterretje. Het is een, denken we, iets wat bij een heel zwaar zwart gat plaatsgevonden heeft. En wisten mensen meteen, dit is iets heel bijzonders? Nou, wel vrij snel dat hij zo heel helder was. En niet meteen, want je moet eigenlijk weten, wat is de afstand tot dit? En daar heb je een ander soort opname moet je daarvoor maken. Dus daarvoor moet je het licht uiteenrafelen in al zijn kleuren. En dan kun je schatten wat voor afstand dit object heeft. En toen werd het duidelijk, toen dat eenmaal de afstand werd gevonden, van, hey, wacht even, hij staat zo ver weg. En gezien de hoeveelheid licht die we toch nog zien, betekent dat hij dus intrinsiek heel erg helder moet zijn. En dan zei u al net, het object, een ster bij een zwart gat. Want ja, de vraag is natuurlijk, wat ontploft er? Ja, het is ontploffen is misschien niet een hele goede term. Wat we denken dat het meest waarschijnlijk is, maar we weten het dus nog niet helemaal zeker. Het meest waarschijnlijk is dat een ster die bij een zwart gat komt, te dicht bij een zwart gat komt, die wordt uit elkaar getrokken door de getijdenkrachten. En dat proces heet spaghettificatie. Spaghettificatie? Ja, je kunt het maakt niet uit of het een ster is of een mens. Maar als wij met onze voeten dichter bij het zwart gat zijn dan ons hoofd, dan is het verschil in zwaartekracht op onze voeten en op ons hoofd is zo groot dat je uit elkaar getrokken wordt. Dan word je een langere spaghetti-slier. Precies, ja. En zo gebeurt het ook met sterren. En die worden dus uiteengetrokken tot een grote mooie spaghetti-slier. En dan valt dat materie van die ster naar het zwarte gat. En dat is gek genoeg de meest efficiënte manier in het heelal om energie op te wekken. Iets in een zwart gat gooien. En dan geeft een zwart gat dus ineens licht? Is het niet meer een zwart gat, maar een lichtgevend gat? Nou, het is inderdaad, het zwarte gat zelf is nog steeds zwart, maar de ruimte eromheen, waar heel veel gas van die ster zit, wordt dus heel erg heet. Want dat gas valt naar beneden, naar dat zwarte gat. En in dat vallen wordt hij dus heel erg, gas heel erg heet en gaat licht uitzenden. Zoveel licht dat je het dus heel ver weg kunt zien. Wat zegt dit u, deze ontploffing? Nou, ik weet het nog niet precies, want we hebben nog niet helemaal zeker achterhaald wat dit gebeurt, wat hier gebeurt. En een van de dingen wat ik heel graag wil weten is, waar staat dit zwarte gat in? Want we hebben nog niet gevonden waar dit zwarte gat dan in staat. Een zwart gat, die kunnen ook wel in hun eentje door de ruimte zweven, maar dan komen ze zo'n andere ster niet tegen, want daar is de ruimte te leeg voor. Dus zo'n zwart gat moet, wil dit een ster zijn die uit elkaar getrokken wordt door een zwart gat, moeten daar heel veel sterren in de buurt staan. Een melkwegstelsel. Ja. En dat melkwegstelsel hebben we nog niet gezien. En dat maakt het een beetje gek. Want het zwarte gat moet vrij zwaar zijn, maar kan ook weer niet te zwaar zijn. Want dan zou die ster in één keer opeten zonder uit elkaar te trekken. Dus er zijn nog wel wat dingen te onderzoeken hier. Veel succes daarmee. Dank. Ik ben heel benieuwd. Dank Peter Jonker, sterrenkundige aan de Radboud Universiteit. Dennis Mooij, waar staat het nog vast? Nou, het aantal files neemt langzaam af. Er staat nog 250 kilometer bij elkaar opgeteld. En de meeste vertraging, veruit de meeste vertraging, heb je nu op de A12 nog, van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarsberg en knooppunt Maandenbroek staat namelijk 13 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 3 kwartier extra. Wielrenster Demi Vollering heeft haar kater van de verloren Vuelta op overtuigende wijze weggespot. Ze was veruit de sterkste in de openingsetappe van de Ronde van Baskeland. Vollering plaatste in de stromende regen een aanval op de slotklim en niemand kon volgen. Het enige dat haar dwars zat was het weer. Tot ver na de finish, nog rillend van de kou, vertelde Vollering aan de Spaanse tv dat ze toch wel genoten had. Today was a really nice course again and I really like the races here and a lot of climbing suits me and the team also. Yeah, I felt really confident going into the last climb. Except for the cold then, but I knew everybody was cold, so... Judoka Guusje Steenhuizen is er bij de WK in geslaagd om een medaille te pakken. Ze veroverde het brons na een dag vol zware, maar goede partijen. Oh, derde WK-medaille. Oh my god. Ja, vorig jaar was even een deceptie. Alleen nu zat de flow er gewoon lekker in. Eigenlijk vanaf de eerste pot al dominant. Dat wist ik goed door te pakken. Ja, deze is wel even lekker. Voor de andere drie Nederlanders die vandaag in actie kwamen bij de WK Judo was het toernooi snel voorbij. Vooral de uitschakeling van Michael Korhol was teleurstellend. De nummer 2 van de wereld liet zich in zijn eerste partij verrassen door een onbekende Hongaar. Hij vindt dat gaatje waardoor hij scoort. En dan wordt het ineens een heel raar potje. Gaat hij wegrennen? Moet ik meer drukken? Gaat hij het vluchten waardoor hij toch voorover valt? Hij geen straffen krijgt? Dan heb je eigenlijk... gewoon geen grip op de partij. En dat is judo. Dan ben je ook weer heel snel klaar. Morgen gaan de WK judo verder met de zwaarste gewichtsklasses. De coalitiebesprekingen in de provincies zijn volop gaande. En dat speelt zich grotendeels af achter gesloten deuren. Maar in Den Bosch ging formateur Pieter Verhoeven toch met het grote publiek in gesprek. Met de meer dan 100 organisaties die een manifest, een soort verlanglijstje hadden ingediend. De hal van het provinciehuis in Den Bosch begint aardig vol te lopen. Met de mensen achter de 122 manifesten die zijn ingediend. En even zoveel organisaties en belangenclubs die nog even aan de formateur duidelijk willen maken waar het naartoe moet met Noord-Brabant. En die manifesten komen echt vanuit de hele Brabantse samenleving. Er zijn verschillende categorieën. Cultuur, economie, milieu, mobiliteit, natuur, recreatie, wonen enzovoort. En er zijn hele grote organisaties die hun inbreng hebben geleverd. Bijvoorbeeld Brainport Eindhoven, Bouwend Nederland en ZLTO. Maar er zitten ook hele particuliere clubjes bij. Bijvoorbeeld mensen die met vrees en beven zien hoe het Museum Noord-Brabant wordt uitgebreid ten koste van het hofje waar zij nu wonen. Mensen zijn nu al druk met elkaar in gesprek. Wat op zich al een bijdrage kan zijn aan de provinciale democratie, dat je elkaar weet te vinden. Maar uiteindelijk komt iedereen toch ook weer met zijn eigen belangen en met zijn eigen agenda. Ik zet er even een paar op een rij. Iemand van reizigersvereniging Rover. Er is geen OV-verbinding met de Brabanthallen. Dat is natuurlijk heel vreemd, hè? Iemand uit de cultuursector. Ons manifest is een manifest eigenlijk voor een publiek-privaat investeringsfonds voor cultuur. Een vertegenwoordiger van de gemeente Altena. Wij willen gewoon de plant-based hub gaan worden van Nederland. Plantaardige hub. Ja, klopt. En van Brabants landschap. Laten we zorgen voor herstel van de natuur. Dan komt er ook weer ruimte voor allerlei activiteiten in Brabant. De vraag is natuurlijk, wat heeft dit voor zin? Want deze formateur moet het doen met de gekozen statenleden van maar liefst 15 partijen. En daar komen deze 122 manifesten dan ook nog eens bovenop. Ik heb hem niet gevraagd om ons uit te nodigen. Dat heeft hij zelf gewild, ja. Als hij dat doet, dan wek je de indruk dat je er open voor staat. Ja. En als je daar geen tijd en energie in wil steken, moet je ons niet uitnodigen. Hallo, hallo. Pieter Broeven. Hallo, Muriel. Pieter Broeven. Veerle Snekers van Phoenix Emancipatie Expertisebureau. Aangenaam. Hoi. Mark Oudenhoven. Dag, statenlid lokaal Brabant. Kijk. Hubert Koevits. Hallo. U bent de formateur? Ja. Oh, ik hoorde uw naam vallen. Dag. Leuk. Goedemiddag allemaal. Wat een opkomst. Fantastisch. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. En dat geeft ook wel aan dat de behoefte in ieder geval is om toch even hier nog je punt te maken. Toch nog even je idee te geven. Welkom bij deze bijeenkomst over de manifesten. Heel veel. Het zijn er meer dan 120, hè, Pieter? 121 was het zoiets. Veel meer dan de vorige keer ook. Landbouw gaan we het over hebben. Even kijken wat de vraag is. Het gaat over vergunningen voor stikstofreductie, stalconcepten. Welke ruimte wilt u als formateur bieden om vergunningen te verlenen voor innovaties die aangetoond werken anders dan stalvloeren? Ah, dat is geen geheim. Alles wat te maken heeft met landbouw, stikstof en natuur is iets wat velen in Brabant bezighoudt. En zeker ook de politieke gemeenschap en dus ook de onderhandelaars. Maar ik bied natuurlijk geen ruimte aan vergunningen. Ik bied ruimte aan een goed gesprek daarover. En dat is volop gaande. Dit is wel een belangrijk moment. En ik denk dat de formateur dat ook zo ziet. Vandaar dat er ook een bijeenkomst wordt georganiseerd. Om in ieder geval het kenbaar te maken. Omdat er nu een moment komt dat ze inhoudelijk naar een coalitieakkoord gaan kijken. Worden hiermee ook geen illusies gewekt? Dat je hier nog even zaken kunt doen met de formateur? Ja, maar misschien is dit ook een kans om de nieuwe politiek vorm te gaan geven. Ik hoop dat dit geen lege huls is, maar ook daadwerkelijk echt een kans is. Het was verslaggever Roel Pauw in het provinciehuis in Den Bosch. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Het is vrijdag, dan komt er altijd veel nieuwe muziek uit. En deze week laat ik iets horen van Vrouwtje. Zij zal weer de hele zomer op festival staan. En daar gaat haar nieuwe single het vast heel goed doen. Want het is weer een lekker dansbaar liedje. Naar het licht moet een plekje krijgen op haar tweede album. En Vrouwtje hint op sociale media dat we dat later dit jaar wel eens zouden kunnen verwachten. 4. Bijna alle koeien die vanochtend ontsnapten bij een boer uit de buurt van Varsseveld zijn weer terecht. In het dorp stonden vanochtend ineens koeien bij een begraafplaats. Anderen doken op bij een verpleeghuis, bij de kerk, in een woonwijk. De politie haalde alles uit de kast om ze op te sporen. Die koeien die zijn zoekende, lopen in het buitengebied. En vanuit de lucht kun je het natuurlijk beter overzien. En de drone die hebben we ingezet om in ieder geval de koeien te lokaliseren. En om ze dan vervolgens van daaruit weer op te kunnen halen. En met die drone konden ze 30 koeien terugvinden. 2 zijn nog steeds zoek. Songfestival Nieuws komt vandaag niet uit Liverpool, waar morgen de grote finale is, maar uit Luxemburg. Het land wil weer meedoen met het Liedjesfestijn. De laatste Luxemburgse deelname was in 1993 met de band Modern Times. Donne-moi une chance kreeg geen 12 points, het werd 20ste. Daarna werd het deelnemen aan het Songfestival te kostbaar. Nu legt de Luxemburgse regering geld bij in de hoop dat, quote, deelname zal bijdragen aan de promotie van de bestemming Luxemburg, zijn waarden en zijn imago. 2. Rotterdam is eigenlijk met maar één ding bezig, het kampioenschap van Feyenoord. Zondag kan dat na 6 jaar eindelijk weer eens gaan gebeuren. Een paar artiesten met Rotterdamse roots, onder wie Ronnie Flex en Hef, gaan er vast vanuit. En ze komen vandaag met een nieuwe single. Wij zijn kameraden voor het leven. You never walk alone, wij zijn nooit alleen. Onze daden laten we spreken. Kameraden voor het leven. De opbrengst van de single gaat naar de Feyenoord Foundation. Die stichting zet zich onder meer in om Rotterdammers in beweging te krijgen. 1. En deze man uit Argentinië, die noemt zichzelf El Bombastico, die is ook al helemaal klaar voor het kampioenschap van Feyenoord. De Feyenoord! Feyenoord! Feyenoord! Wat gaan we doen vandaag? We gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag. Hij is Argentijn, woont in Argentinië en voorziet vanuit daar alle wedstrijden van Feyenoord van typisch Argentijns voetbalcommentaar. Veel Feyenoorders zijn fan van hem en wilden hem er zondag bij hebben. En dat is gelukt. Een uurtje geleden twitterde de Argentijn een foto voor de Kuip met het bijschrift Eindelijk thuis. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Ik wil meer grip op de risico's van cybercriminaliteit in mijn bedrijf. Hoe pak ik dat nou goed aan? Ja, dat is echt specialistenwerk. Vanuit ABN AMRO bieden we cyberveilig en zeker. Een totaaloplossing die jouw bedrijf helpt om cyberrisico's te voorkomen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. 4 op de 10 dansers heeft het afgelopen jaar met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. En in Gaza staat de zorg onder druk vanwege de aanhoudende raketaanvallen over en weer. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De opgepakte advocaat Ines Wesky zit niet langer in beperking, meldt het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze meer contact mag hebben met de buitenwereld. Tot nu toe mocht dat alleen met haar advocaat. Het OM denkt dat Wesky berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en Ridouan Taghi, hoofdverdachte in de liquidatiezaak Marengo. Wesky zou op deze manier haar positie als advocaat hebben misbruikt. Wesky heeft de verdediging van Taghi neergelegd. Voorlopig voert Taghi zijn eigen verdediging, omdat hij nog geen nieuwe advocaat heeft. En op korte termijn een goede advocaat vinden, zal justitieredacteur Remco Andringa. De vijver aan advocaten die dit ziet zitten, die is niet zo groot als normaal. Want het is wel zo dat lang niet iedere advocaat zin heeft om deel uit te maken van dat Marengo-proces, met alle dreiging die daaromheen hangt. En na de arrestatie van Ines Wesky misschien ook wel het gevoel dat advocaten kunnen worden meegetrokken in iets waar ze geen zin in hebben. De Pakistanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij en mag de komende 2 weken niet opnieuw worden gearresteerd. Dat heeft het Hooggerechtshof in Islamabad bepaald. De 70-jarige Khan werd begin deze week opgepakt op verdenking van corruptie, maar het gerechtshof verklaarde die arrestatie gisteren onwettig. Zijn aanhouding leidde tot protesten en onlusten in Pakistan. Daarbij vielen zeker 10 doden en meer dan 300 mensen werden opgepakt. Khan werd een jaar geleden weggestuurd als premier. Er lopen tientallen rechtszaken tegen hem. Het gerechtshof in Den Bosch heeft het wrakingsverzoek in een grote drugszaak tegen Martin R. afgewezen. Zijn advocaat vond de rechters vooringenomen. Martin R. werd in 2021 veroordeeld voor onder meer drugs- en wapenhandel. Het Israëlische leger en Palestijnse militanten hebben elkaar opnieuw aangevallen. Israël bombardeerde doelen in de Gazastrook en Palestijnen vuurden raketten af richting Jeruzalem en Zuid-Israël. Eerder waren er gesprekken met Egypte als bemiddelaar, maar die zijn afgebroken na nieuwe aanvallen. En China stuurt volgende week een gezant naar Oekraïne. China is een bondgenoot van Rusland en ziet zich als een neutrale bemiddelaar. Mogelijk hoopt China op een bestand voordat Oekraïne een offensief lanceert. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden. In Servië werden 3 mogelijke kopstukken opgepakt, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Opvallend is dat 1 van die 3 ook een voormalig leider is van de Pink Panthers. En dat is een grote internationale bende met wortels op de Balkan die zich vooral bezig met grootschalige juwelenroof. En je herinnert je misschien nog wel die spraakmakende diefstal van miljoenen aan sieraden op de TEFAF, de kunstbeurs in Maastricht, juni vorig jaar. Nou, daarvoor gaat de verdenking ook uit naar die Pink Panthers. Ook in Nederland is een verdachte aangehouden. Bij de aanhoudingen werden luxe auto's, dure horloges en 3 miljoen euro cashgeld in beslag genomen. Ook werden er zware wapens en explosieven gevonden. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. McDonald's wordt in de Verenigde Staten verantwoordelijk gehouden voor de brandwonden van een kind bij het eten van een kipnugget. Volgens een jury in Florida is het restaurant aansprakelijk voor nalatigheid en het niet waarschuwen van klanten. Het meisje van 4 liep een tweede graads brandwond op haar been bij een bezoek aan een McDrive in Florida. McDonald's vindt dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor wat een klant doet met een kipnugget. Over de hoogte van de schadevergoeding wordt later een besluit genomen. Dan het weer. Vooral in het zuiden kan er lokaal een stevige bui vallen. Vanavond klaart het op en koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen belooft het zonnig te worden met lokaal af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dennis, mooi. Het is al een stuk rustiger inmiddels, hè? Zeker, maar er staat toch nog wel zo'n 190 kilometer file door. Maar het aantal files neemt inderdaad af. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn duurde nog 20 minuten langer over tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsberg en knooppunt Maandenbroek 12 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Je hebt toch nog een half uur extra nodig. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein 10 kilometer door een ongeluk. 20 minuten extra kost je dat. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NPO Radio 1. NOS NTR. Het was al bekend dat er in de sportwereld veel misging. Klokkenluider en voormalig Latin-danseres Kim Kaumans bracht in 2021 haar verhaal over seksueel wangedrag en misbruik in de danswereld naar buiten. Isoleren en het kleineren, het schreeuwen, schelden. Er werden spullen naar je gegooid. De machtsverhoudingen. Ik heb ook vreselijke eetproblematiek gehad. Nog steeds wel last van. Uit onderzoek blijkt nu dat 4 op de 10 actieve dansers het afgelopen jaar met 1 of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En dat blijkt uit de conceptversie van een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat onderzoek is gelekt aan RTL Nieuws. Bij mij hier in de studio, NOS-redacteur Bas de Vries, die weet meer van dit onderzoek. Bas, om wat voor vormen van grensoverschrijdend gedrag gaat het? Ja, het meest komt verbaal grensoverschrijdend gedrag voor. Dus dat is zeg maar schelden, schreeuwen tegen dansers. Maar in 11% van de gevallen gaat het ook om seksueel grensoverschrijdend gedrag. En wie maken dat mee? Zijn dat volwassen dansers of ook kinderen? Beide groepen. En het komt in alle hoeken van de danswereld voor, die heel gevarieerd is. Hè? Van musicals tot ballet en van Latin tot steldansen. Maar het komt het meest voor bij de meer professionele danser en de professionele danser in opleiding. Die maken de meeste trainingsuren die zijn ook het meest afhankelijk van trainers, van choreografen, voor mooie banen en voor stages. Want er is niet zo heel erg veel werk in die danswereld en de concurrentie is groot. En dat zie je bij dit soort misstanden natuurlijk eigenlijk altijd, dat mensen met duidelijke machtsposities het meest geneigd zijn om ook echt misbruik te maken van die situatie. Weten we ook iets over de slachtoffers en de daders? Zitten er bijvoorbeeld bekende dansers of bekende organisaties tussen? Nou, dit is nog een conceptversie. Maar die conceptversie is nog niet heel erg duidelijk over welke mensen het nou precies gaat. Het is van enige afstand geschreven. We weten dus alleen maar, die hoorde je al, Kim Kouwmans, dat is een beetje de klokkenluider geweest. Die heeft de Tweede Kamerleden daarbij gepleit om zo'n onderzoek te beginnen. En dat ligt er nu. En staat er in, je zegt al, het is een conceptversie. Staat er ook staan er concrete voorbeelden in van dingen die mensen meemaken? Dat niet. Nee, dat heb ik tot zover ik weet is dat niet het geval. Wel is het zo, staat er dat er in die danswereld veel naaktheid is. Ja, mensen zijn natuurlijk heel veel met hun lichaam bezig, ja, en vaak het is, met weinig kleding aan. Het is heel erg op uiterlijkheden gericht vaak. Hè? Op veel uren samenmaken en nogmaals een grote afhankelijkheid omdat er weinig werk is. Je wil carrière maken, je bent ook bang om te melden. Want of aangifte doen, dat is dan al helemaal griezelig. Want stel je voor wat de consequenties zijn voor je carrière. Ja. Je zegt al verbaal geweld. Nou, we hoorden Kim Kouwmans net ook zeggen. Schreeuwen, uitschelden. Maar dus ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weet jij wat in welke vormen dat voorkomt? Nee, dat weet ik niet exact. Maar er wordt druk uitgeoefend om bijvoorbeeld in ruil voor een rol om bepaalde handelingen te verrichten. Of dat soort zaken gaat het dan. Hoe is het onderzocht? Nou, er is een groot publieksonderzoek gedaan, zeg maar een grote enquête. En daarnaast zijn er diepte interviews gehouden met dansers, choreografen, andere belanghebbenden. En bij dat grotere publieksonderzoek, die enquête, daar zijn ook ouders ondervraagd van kinderen. En daar zie je dus ook dat 3 op de 10 de afgelopen jaren heeft meegemaakt dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. 3 op de 10 kinderen? 3 op de 10 kinderen in die danswereld. En dat zijn dan vooral dus docenten, trainers, coaches. Maar bij volwassenen ook. Bijvoorbeeld producenten van tv-programma's. Choreografen. De mensen met echte macht in die wereld. Dank voor jouw uitleg. NOS-redacteur Bas de Vries. NPO Radio 1. Nieuws en Co. De zorg in Gaza komt enorm onder druk te staan. Het wordt alleen maar erger met aanhoudende raketaanvallen tussen Israël en de Gazastrook. Vanochtend hebben Palestijnse militanten raketten afgevuurd op Jeruzalem. En kort daarna hervatte Israël de luchtaanvallen op de Gazastrook. Correspondent Nasra Habiballah, wat is er bekend, Nasra, over die aanvallen van vandaag? Nou, na een relatief rustige nacht werden vanmorgen dus toch weer raketten afgeschoten. En voor het eerst dus ook vanuit Gaza richting Jeruzalem. De afgelopen dagen waren die raketten eigenlijk vooral gericht op het gebied in de buurt van de Gazastrook en wat meer richting Tel Aviv. Maar vandaag dus ook richting Jeruzalem. Voor zover we nu weten is daarbij niemand gewond geraakt. En Israël gaat dus ook door met bombardementen van doelen in de Gazastrook. Daar zouden nu in totaal in de afgelopen dagen zeker 30 doden zijn gevallen, melden de Palestijnse autoriteiten. En dan zou het in ieder geval gaan om 6 belangrijke leden van de Palestijnse Islamitische Jihad. Maar ook zeker 10 burgerdoden. En die luchtaanvallen die zetten onder andere heel veel druk op de zorg in Gaza. Want wat is de situatie in die ziekenhuizen? Ja, dat is een lastige situatie, want er zijn veel tekorten aan bijvoorbeeld medicijnen en medische apparatuur. En dat heeft ermee te maken dat sinds Hamas aan de macht kwam in de Gazastrook, hebben Israël en Egypte samen een blokkade van het gebied ingesteld. Dus dat wil zeggen dat die landen de controle hebben over de grenzen en dus ook controle hebben over wat er in of uitgaat. En dat is volgens die landen een veiligheidsmaatregel, want ze willen zo voorkomen dat militante groepen materialen gebruiken voor militaire doeleinden. En dus mag niet alles zomaar ingevoerd worden, daar zijn regels voor. Maar ja, met als gevolg dus dat er ook regelmatig tekorten zijn in Gaza. Israël heeft eerder wel gezegd dat ze medicijnen en andere humanitaire producten wel doorlaten. En als daar tekorten in zijn, dat dan door Hamas zou komen. Nou ja, feit is in ieder geval dat die tekorten er zijn en dat problemen oplevert. Ja, welke problemen levert het op? Nou ja, elke keer als er dus raketten over en weer worden geschoten, vallen er natuurlijk ook weer meer slachtoffers. En hoe meer gewonden, hoe meer er van de zorg en dus ook van de ziekenhuizen gevraagd wordt. En op dat soort momenten wordt dus nog duidelijker dat ze eigenlijk niet genoeg middelen hebben. En daardoor dus niet voldoende in staat zijn om iedereen te helpen zoals artsen dat dan misschien graag zouden willen. En daarnaast worden er ook Palestijnen uit Gaza behandeld in ziekenhuizen in Israël bijvoorbeeld of op de westelijke Jordaanoever, omdat ze in Gaza die behandelingen gewoon niet kunnen leveren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over kankerpatiënten. Maar op dit moment, door de oorlog, zijn alle grensovergangen dicht. Niemand mag Gaza in of uit. Met als gevolg dat die patiënten dus ook niet hun behandeling kunnen krijgen op dit moment. Dankjewel, correspondent Nazha Habiballah. Dennis Mooij, waar staat het nog vast? Nou, bij Amsterdam is er juist een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting de A10 Noord staat voor het Koenplein 4 kilometer file. 3 rijstroken zijn dicht. Je hebt daar een kwartier vertraging. En daardoor loopt het weer vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met die A10 5 kilometer, 20 minuten extra bij je kwijt. De commandant van het Korps Commandotroepen heeft zijn functie neergelegd na onrust op de kazerne in Roosendaal, meldt het AD. De landmacht heeft onderzoek gedaan nadat er was geklaagd over een onveilige werksfeer. Daar werden geen aanwijzingen voor gevonden. Wel waren er privéomstandigheden die het leidinggeven moeilijk maakten. Dat was voor commandant Paul Jansen genoeg om zijn vertrek aan te kondigen. De Indiase staalindustrie is een van de drijfveren van de Indiase economie. De vraag naar staal groeit enorm en India heeft nog grote reserves ijzererts, waardoor die industrie kan blijven groeien. Alleen loopt het mijnen ervan op veel plekken tegen protest aan van oorspronkelijke stammen. Correspondent Alette André zocht in de noordelijke deelstaat Chhattisgarh uit waar dit protest precies om gaat. Hier wordt in het midden van het bos eigenlijk geprotesteerd door een groep van zo'n 200 mensen. Ze hebben hier wat hutten gebouwd en zitten hier al sinds 12 januari. Ze protesteren tegen een weg die wordt aangelegd door de overheid, volgens hen vooral om het lokale mijnbedrijf te helpen. De man vertelt de aanwezige mensen dat deze weg hen niets goed zal brengen. Er zullen bomen worden gekapt en verliezen wij ons levensonderhoud. De vruchten van die bomen, de bladeren, het hout. Bovendien mogen ze deze weg niet bouwen zonder toestemming van onze dorpsraad. Toch zijn ze zomaar begonnen aan de bouw van de weg. Over de weg die er al ligt, komt de ene na de andere vrachtwagen voorbij. Deze weg is grotendeels niet verhard en de maïsplanten zijn bruin van het opwaaiende stof. Het is moeilijk voor ons om te ademhalen, dat zegt deze vrouw. Ze heet Sidimati en ze woont vlak langs de weg. Alles zit onder het stof, de planten, ons huis en ook het water waar onze koeien uit drinken. De rivier is helemaal vies geworden. Maar anderen hopen juist van meer mijnbouw te kunnen gaan profiteren. Hier bij de pas geopende Raugat-mijn laten drie mannen hun gloednieuwe vrachtwagens zegenen door de bosgod Bura Dev. Een van hen is Kushal Kumar Chandal. Hij is een 42-jarige boer met 2 jonge kinderen en heeft voor het eerst een vrachtwagen aangeschaft. Dit is een kans voor mij, zegt hij. Met landbouw ben je afhankelijk van je oogst en de seizoenen. Op deze manier kan ik een regelmatig inkomen verdienen. Abgeb pas bietrokken? Nee, met een security gunman. Ik vraag de man die naast hem staat of hij ook een nieuwe vrachtwagen heeft. Nee, zegt hij. Ik ben beveiliger. En hij laat een mes zien dat hij in zijn zak heeft. Hij en twee anderen beveiligen de man die de zegeningsceremonie uitvoerde. Dat is Bishal Nag, een dorpshoofd hier. Dat de mijn schadelijk is voor het milieu, ontkent hij niet. Maar we hebben ook scholen nodig en banen. En dit is een gevaarlijke mening in deze regio. Hij legt uit dat hij beveiliging heeft omdat hij bedreigd wordt door Maoïsten. Die voeren hier al decennia een gewapende strijd tegen de overheid en hebben in de omgeving van de mijn best veel invloed in de dorpen. Het is waarschijnlijk dat zij ook aanwezig zijn bij dit protest, dat bij een mijn op zo'n 2 uur rijden van het dorp van Bishal Nag is. Maar andere critici van mijnbouw zeggen dat Bishal Nag juist tegen hen gewelddadig heeft opgetreden. En dat sommige van hen vals van Maoïsme worden beschuldigd om het protest te onderdrukken. Dit is een van hen, Santosh Sukhdev. Wij zijn niet tegen mijnbouw, zegt hij. We hebben ook ontwikkeling nodig in dit gebied. Maar we hebben niet genoeg concrete beloftes wat betreft het aantal banen en hoeveel faciliteiten als scholen er dan gaan komen. Dat het ijzererts uit de grond gehaald wordt, is onvermijdelijk. Maar heel duidelijk is het ook dat dit hier in Chhattisgarh niet zonder strijd zal gaan. Correspondent Aletta André. Vandaag verschijnt een nieuwe wetenschapspodcast van de NOS en de NTR, Kennis & Co. Hierin praat wetenschapsjournalist Job de Vriese luisteraars bij over het wetenschapsnieuws van de afgelopen week. En dat doet hij samen met de wetenschapsredacteuren die hier op de nieuwsvloer van de NOS werken. Job de Vriese is hier, goedemiddag. Dankjewel. Waarom moest deze nieuwe podcast over wetenschap er komen? Er is zoveel wetenschap en ik en mijn collega's krijgen zoveel mee dat we maar eigenlijk maar een heel klein beetje kwijt kunnen. Bijvoorbeeld hier bij Nieuws & Co. of in andere programma's. Dat we dachten, er moet gewoon een plekje komen waar we dat net wat meer kunnen doen. Dus meer kunnen bespreken en ook net wat dieper kunnen gaan in die wetenschappelijke onderwerpen. En daar is dit dan voor gekomen als een soort van weekendbijlage. Dus dit is het plekje waar dat gaat gebeuren, Kennis & Co. Wat kunnen mensen verwachten? Nou, wat we doen in principe is, elke week nemen we allemaal een nieuwtje mee. We hebben ook een gast en die gast neemt ook een nieuwtje mee. Dus en wij allemaal, dat zijn? Dat is in dit geval ik dan en een van die redacteuren die als vaste co-host daar zit. En de gast. En de gast praat ook mee over het nieuws. En we gaan uitgebreider met die gast in op of iemand wat iets wat die persoon heeft gepubliceerd met zijn onderzoeksgroep of iets uit het nieuws waar deze persoon heel veel van af weet. De eerste aflevering die staat echt net online. Hè. Hij is echt helemaal gloedje nieuw. Ik kon hem ook niet luisteren, want voor de uitzending was hij nog niet klaar. Dus ik ben ook heel benieuwd, want we kunnen wel alvast iets laten horen. Of eigenlijk ga jij mij dus iets laten horen. Want we gaan luisteren naar hoe stemmen zouden klinken op Venus. Ja, nou, dat is het nieuwtje wat mijn collega Bouwe van Straten meenam. Van een meeting in Amerika van de Acoustical Society daar. Dus de alle geluidswetenschappers. En als één wetenschapper die dit presenteerde. Hij heeft gekeken naar, heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe zou dat nou klinken? Want het is toch allemaal net een beetje anders dan hier. En het voorbeeld van hoe het eerst, hoe zijn eigen kinderen klonken, of klinken natuurlijk, op aarde. Mm-hmm. Daar hebben we een geluidje van. I'm just breathless. Venus. Heel schattig. Dat is duidelijk een kind op aarde. Ja. En dan vervolgens hoe dat dan zou klinken wanneer ditzelfde op Venus zou plaatsvinden. I'm just breathless. Venus. Waarom klinken die stemmen zo anders? Ja, het is een beetje gek. Het klinkt meer mannelijk terwijl we het hebben over Venus. Dat zou je misschien andersom denken. Nou, de atmosfeer is daar natuurlijk anders. Dus geluid, de snelheid verandert. En de absorptie van het geluid door de omgeving verandert ook. En op deze manier krijg je dus andere geluiden. Nou, dat zijn een beetje, dit soort leuke dingen pikken wij dus op. Het is echt van alles en nog wat dat we natuurlijk waar we uit kunnen shoppen. En zeker leuk als het een geluid is natuurlijk. Op die manier hopen we de luisteraar dus elke week het gevoel te geven dat hij niks mist van de belangrijkste en leukste dingen in de wetenschap. En je zegt al van alles waar je uit kan shoppen, want de wetenschap is natuurlijk heel breed. Wat voor soort onderwerpen gaan er aan bod komen? Nou, ten eerste, we hebben natuurlijk wel een beetje de luxe die wetenschappers niet hebben. Wij mogen wel cherrypicken. Dus we pikken de belangrijke dingen eruit. Wel echt alle vakgebieden. Maar wat ik zelf ook heel belangrijk altijd vind, is wetenschapsjournalistiek is niet alleen maar schrijven over dingen die in de literatuur, wetenschappelijke literatuur verschijnen. Dus vanuit de maatschappij kijken naar wat in de wetenschap gebeurt, maar ook andersom. Dus vanuit een wetenschappelijke bril naar ontwikkelingen in de maatschappij. Dus vandaar dat we ook regelmatig een gast zullen hebben die misschien iets zal zeggen over de El Niño die er is. De dingen die je soms ook op de radio hoort, maar dan misschien net nog ietsje dieper. Dankjewel, Job de Vries, Kennis & Co. Ja, het is nu dus te beluisteren. En dan valt er elke vrijdag verschijnt er dan een nieuwe aflevering. Ja, die kan je vinden. Wat zei je? Rond deze tijd. En die kan je vinden in de app en op de site van NPO Radio 1. En natuurlijk ook op andere podcast-apps. Rotterdam maakt zich klaar voor een feestje. Want als alles volgens plan verloopt, wordt Feyenoord zondag kampioen van de Eredivisie. En maandag wordt de club dan groots gehuldigd op de Coolsingel. 6 jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Dennis van Eersel is journalist, Feyenoord-watcher voor RTV Rijnmond, maar ook gewoon fan van de club. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ben je een beetje nerveus? Nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Omdat deze titel voor Feyenoord is natuurlijk heel anders dan die van 6 jaar geleden waar je aan refereert. Toen kwam het op de laatste speelronde aan. Kon Feyenoord voor het eerst in 18 jaar kampioen worden. Lukte het eerst niet uit bij Excelsior om het tegen Heracles af te maken. Ja, nu, zelfs al zou Feyenoord niet winnen, zijn er nog 2 wedstrijden om het te doen. Dit team is zo stabiel, zo stoïcijns, dat die spanning er eigenlijk niet is of Feyenoord nog kampioen wordt. Dat is voor jou in ieder geval helder. Maar merk je wel iets van spanning in de stad of een beetje verwachting in de stad? Dat laatste woord is denk ik meer. Dat het verwachting is in plaats van spanning. Van, hey, wat gaat het worden? Komt dat feest er inderdaad nu al? Hoe gaat het dan zijn maandag met die huldiging op de Coolsingel? Maar eerst al in het stadion als de schaal door wat clubiconen wordt uitgereikt door Van Bronckhorst en Van Persie. Ja, en ergens dat kleine zweempje spanning is er dan zondag natuurlijk wel op van Het moet nog wel even gebeuren. Feyenoord moet nog wel daadwerkelijk winnen. Anders dan moeten al die festiviteiten worden uitgesteld. En dat zou natuurlijk wel voor iedereen toch een teleurstelling zijn als het er dan dit weekend niet van komt. Want ja, ook in mijn omgeving, mensen leven er al inmiddels weken naartoe naar deze middag. Ja, ik hoor ook allemaal Feyenoord-fans die nog proberen om kaartjes te krijgen voor die wedstrijd zondag. We gaan ook verhalen rond dat ze echt voor enorme bedragen worden aangeboden online. Heb jij een beeld op welke schaal dat gebeurt? Ja, dat ging vooral eventjes. De echte boekerprijzen gingen dan voor kaartjes voor het uitvak bijvoorbeeld. Vanuit Go Ahead Eagles, die dan wel kaarten hebben. Ook die werden benaderd. En ja, daar werden dan hele hoge bedragen voor gevraagd. Volgens mij wel 4-voud of meer dan dat ervan. Maar Go Ahead heeft daar zelf ook op gehandeld. Van, dit is echt niet de bedoeling. Als we erachter komen dat je je kaart doorverkoopt, dan krijg je een stadionverbod en nog een boete, geloof ik. Dus zo willen ze dat in de kiem smoren. Ja, en Feyenoorders die zelf kaarten hebben, volgens mij zijn die zo wild van de club dat zelfs voor echt hoge bedragen dat ze weigeren af te staan. Want er zijn volgens mij wel mensen bereid om echt ver te gaan. Maar hij is al maanden uitverkocht, deze wedstrijd. Ja. Nog ver voordat bekend was dat Feyenoord daadwerkelijk kampioen zou worden. Wat heeft Rotterdam gedaan om te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid zondag en ook maandag eventueel? Ja, het is ook vanuit de gemeente is er een behoorlijke logistieke operatie opgezet. Hè. Er was een kansje dat Feyenoord vorige week al kampioen zou worden. En daarvan is al gezegd, als dat gebeurt gaan we niet inmiddels de afgelopen maandag dus al huldigen. Omdat qua mankracht van politie, beveiliging, hekwerken die geregeld moeten worden, noem maar op, wilde de gemeente pas dat het de 15e komende maandag zou zijn als het zover komt. Dus dat is echt een behoorlijke operatie voor Feyenoord, voor de club zelf, maar ook zeker voor de gemeente en andere instanties om het dit voor elkaar te krijgen. Nou, jij bent er in ieder geval gewoon bij. Zondag voor Radio Rijnmond, Dennis van Eersel. Zeker. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag, Joram Kaats. Hi Dioeke, de hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie pleit vandaag voor een verplichte voldoende voor het eindexamen Nederlands. Is dat nodig om het niveau van de jongeren op te krikken, of moet dan eerst het examen Nederlands aangepast worden? Dat straks in Dit is de dag. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Gert Kluk. Ik wens u een heel mooi weekend. Tot volgende week. NPO Radio 1. 4 op de 10 dansers zijn het afgelopen half jaar geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, meldt RTL Nieuws. Het programma baseert zich op de conceptversie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 11% van de gevallen is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt vaak tegen dansers geschreeuwd. Wangedrag komt met name voor bij dansers op een hoger niveau die voor hun inkomen afhankelijk zijn van trainers en docenten. Er wordt amper aangifte gedaan. China stuurt volgende week een gezant naar Oekraïne. De diplomaat zal zich richten op het bevorderen van vredesonderhandelingen. China is bondgenoot van Rusland en ziet zich als neutrale bemiddelaar, maar tot iets concreets heeft dat nog niet geleid. Oekraïne intussen lijkt bijna klaar voor een tegenoffensief. Mogelijk hoopt China op een bestand voordat Rusland in Oekraïne terrein verliest. In Amsterdam is enkele weken geleden een man van 21 mishandeld door een groep van zo'n 10 jongeren, meldt de politie vandaag. Er werd bij een taxistandplaats achter het Centraal Station uit het niets geslagen met kettingsloten en riemen. De dader sloeg op de vlucht. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, vooral in het zuiden, kan er lokaal een stevige bui vallen. Vanavond opklaringen, het koelt af tot zo'n 10 graden. Morgen zonnig, plaatselijk af en toe een bui. En dan 's middags zo'n 20 graden. En er is een verkeer, Dennis Mooi. Er staat nog een dozijn files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen doe je er 20 minuten langer over. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10 West richting